राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 12 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल राम। परमात्मा स्वतः स्वाभाविक सब जगह स्वतः भी परिपूर्ण है। जो सब जगह स्वतः परिपूर्ण होता है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया आवश्यक नहीं है, कहीं जाना आना आवश्यक नहीं है। उस लिए आवश्यक है क्रिया रहित होना। अप्रयत्न होना, अप्रयत्न होते ही स्वरूप में स्थिति स्वतः होती है। प्रयत्न करने से उसे अलग हो जाता है। अप्रयत्न से और अचार रूप पुरुष से द्वारा उसी प्राप्ति होती है। चाहने से भी दूर हो जाए अचार अप्रयत्न अकिंचन कुछ भी अपनी वस्तु बसे पकड़ेगा तो सिर्फ व्यवधान हो जाएगा। इस वास्ते अप्रयत्न असहायन अकिंचन उसको प्राप्त करना है। वो प्राप्त नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं है। हमारी वृद्धि जो बाह्य हो रही है प्रायोधावेद बहिर्मुखम, बाहर दौड़ करके बाहर से लेना चाहते हैं, इसी से ही उनसे विमुख हो जाते हैं। जब बाह्य वृत्ति हट जाती है और अंतर्वृत्ति हो जाती है और अचार स्वरूप को प्राप्त होता है और अप्रयत्न हो जाता है तो उसकी प्राप्ति स्वतः होती है, स्वाभाविक। स्वतः उसमें स्थिति हो गई। तो उसे प्राप्त करना नहीं पड़ता है, प्राप्त है। ये सिद्धांत मानना चाहिए जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है और जिससे हटना है जिसको हटाना है वो स्वतः अलग है, स्वाभाविक। संसार है वो स्वतः स्वाभाविक ही हट रहा है। जितने जैसी जैसी उम्र आई है उतना वो उससे हट गया है। सिद्धांत है ये, जब जो मिलता है मिलते ही वियोग शुरू हो जाता है। जिस क्षण मिला उसी क्षण से उसका वियोग शुरू होता है और साफ वियोग हो जाता है। तो मिली हुई वस्तु अपनी नहीं होती, मिली हुई बिछड़ने वाली होती है। अपनी वस्तु बिछुड़ती नहीं है, जो मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी नहीं है, अपने साथ रहने वाली वस्तु नहीं है वो, मिलती है और बिछुड़ती है, मिली हुई बिछुड़ती है, सुधा तो उसका व्योम सत्य है, उसका योग सत्य नहीं है। इस वास्ते सांसारिक वस्तु मात्र का वियोग सत्य है और परमात्म तत्व का योग सत्य है, वो स्वतः योग है। उसका वियोग नहीं है, उसका वियोग संभव ही नहीं है, नित्य योग है। और जड़ चीज मायिक चीज जितनी मात्रा है उसका वियोग ही नित्य है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुख संयोग वियोगम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसको योग कर रहे हैं। आनंद के साथ भी योग है और दुख के साथ भी योग है। नित्य योग की प्राप्ति है, सिद्ध होगा कि नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है तो नियोग नित्य वियोग से वियुक्त होना है। असली तत्व ये है, जिससे वियुक्त होना है उसका निरंतर वियोग हो रहा है, सत्य स्वाभाविक। जिसको प्राप्त करना है उसकी नित्य प्राप्ति है, अप्राप्त को प्राप्त मानने के कारण से नित्य प्राप्त है वो अप्राप्त हो रहा है। और नित्य अप्राप्त है उसमें वृत्ति होने से वो नित्य प्राप्त होता है। केवल भ्रम मिटना है, नित्य प्राप्त के साथ प्राप्त कर रहा है। नित्य अप्राप्त से हटना है, हटना है। केवल वहम है, भ्रम है, न तो निरंतर प्राप्त है, उसे अप्राप्त वहम है, नित्य अप्राप्त है उसको प्राप्त का भ्रम है। इसमें मुख्य कारण है अपने अंतःकरण की वृत्ति, वृत्ति है ये भी अपना को अप्राप्त है। इसको हम प्राप्त मानते हैं, इसको प्राप्त मानने से इस वृत्ति में जो आती है चीज उसको प्राप्त मानते हैं। और नित्य निरंतर अप्राप्त है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में उसका वियोग न होता हो, उसको मानते हैं प्राप्त। नित्य ही प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक, कभी अप्राप्त होता ही नहीं, अप्राप्त हो सकता ही नहीं, अप्राप्त की सामर्थ्य ही नहीं। उससे विमुख होने से उसको अप्राप्त मानते हैं। विमुख का तात्पर्य वो पूर्वी तरफ और हम पुरुष उन्मुख हो गए, ऐसा नहीं है। उसे विमुख हो सकते नहीं, परंतु सम्मुख होते हुए भी जो वियुक्त होने वाले उस चीज को योग मानते हैं। इसे उसका वियुक्त मालूम होता है, इस बात से अप्रयत्न हो जाए, अचार हो जाए, अकिंचन हो जाए, तो स्वतः प्राप्त है। स्वाभाविक सहज रूप से स्वतः प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक अपने प्रवृत्ति से अनुभव होता है। उसके सहारे से हम प्राप्त करते हैं, वो वास्तव में अप्राप्त रूप है। उसका वियोग अवश्य भावी है, वो अपना नहीं है, मिला हुआ ऐसा अनुभव असली अनुभव है। नित्य प्राप्त को नित्य प्राप्त अनुभव करना वो असली अनुभव है। स्वतः प्राप्त उसको अप्राप्त माना है और अप्राप्त को प्राप्त माना है। जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता वो जाति से, स्वरूप से, धातु से, द्रव्य से स्वतः अप्राप्त प्राप्त मानते हैं। उसको प्राप्त मानने के कारण ही स्वतः प्राप्त को अप्राप्त मालूम होता है। इस वास्ते अप्रयत्न अचाह अकिंचन हो जाए। जहां अप्रयत्न हुए, जहां असा हुए, जहां अकिंचन हुए, निष्कंचन होते ही स्वतः स्वतः प्राप्त है, वास्तव हो जाए। वो वो परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है, जो सब जगह परिपूर्ण है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, जो स्वतः सिद्ध है, उसको प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अप्रयत्न होकर प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है। वो अप्राप्त हो सकता नहीं, कोई देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति उससे नहीं था, हो सकती नहीं। इसे स्वतः प्राप्त है, उससे आप से वह स्वतः ओतप्रोत है। स्वाभाविक दूर हो सकते नहीं, दूर होकर कहां जाए। वो है, उसे बिना दूसरा नहीं है। नहीं को नहीं स्वीकार करते ही है स्वतः स्वीकृत हो जाता है। जो नहीं है उसको स्वीकृत मानने से है वह अस्वीकृत दिखता है, अप्राप्त भार होता है। नित्य नित्य प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख से वियोग है, सब विक्षेप मर जाते हैं, ये सब योग हो जाते हैं। तो नित्य योग है, स्वतः स्वतः रहते हैं, स्वतः जो नित्य निरंतर व्युक्त होता है, निरंतर ही उसको प्राप्त मान लेते हैं, इसे तत्व स्वतः प्राप्त होता हुआ अप्राप्त दिखता है। जो संसार का है वो तो अपना दिखता है, जो अपना है वो महान नहीं होता, पता ही नहीं था। नित्य निरंतर नियुक्त होने वाले की तरफ दृष्टि रहने से वो प्राप्त दिखता है। नित्य प्राप्ति की तरफ वृत्ति रहने से वो अप्राप्त भान होता है। स्वतः सिद्ध पूर्ण पूर्ण शाम शांत घन सिद्ध घन सद घन आनंद घन फत प्राप्त है। राम शाम सत नारायण।